przytrzyma tę płytę, to kto wie, może on jeszcze zagra po serwisie informacyjnym. Czy do Bydgoszczy na Australian Pink Floyd jutro by się państwo wybrali? Proszę do Grzegorza Zambrowskiego zadzwonić. Jutro Bydgoszcz, hala Łuczniczki, Australian Pink Floyd Show. Za 45 sekund serwis informacyjny, a zaraz po serwisie spotkamy się tu ponownie. Zapraszamy do reklamy. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta Moto Fest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta Moto Fest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca. Zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 maja, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Po rozmowie z kanclerz Merkel prezydent Putin deklaruje, że Moskwa włączy się w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie. W środę ma się spotkać z szefem OBWE. Dwoje nastolatków wyszło z domu wczoraj rano i wszelki słuch po nich zaginął. Szukają ich rodziny i rzeszowska policja. Proszą o pomoc. Mieszkańcy gminy Mogilany protestowali na Zakopiance z papierowymi porożami na głowach. Jelenie zostaną zauważone. Wchodzimy na drogę. Skąd taka forma protestu? Wyjaśnimy za chwilę. Niemcy zabiegają o zorganizowanie okrągłego stołu w sprawie Ukrainy. Prezydent Rosji i obecny szef OBWE mają się spotkać w tej sprawie w środę, poinformowała kanclerz Angela Merkel po telefonicznej rozmowie z Władimirem Putinem. Wcześniej szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier apelował o zwołanie w Genewie drugiej międzynarodowej konferencji poświęconej kryzysowi na Ukrainie, by, jak tłumaczył, zostały podjęte jasne decyzje co do tego, jak zakończyć ten konflikt. Co na ten temat mówią rosyjscy politycy? O tym z Moskwy nasz korespondent. W trakcie wywiadu telewizyjnego dla stacji Rosja 24 wiceminister spraw zagranicznych Grigori Karasin stwierdził, że władze Ukrainy potrzebują pomocy w nawiązaniu dialogu z prorosyjskimi aktywistami. Dyplomata dodał, że wkrótce zostaną podjęte nowe inicjatywy. Kilka godzin później nieco więcej szczegółów zdradziły służby prasowe Kremla, informując o rozmowie telefonicznej prezydenta Rosji z kanclerz Niemiec. Władimir Putin i Angela Merkel zgodzili się, że aby pomóc Ukraińcom, trzeba podjąć międzynarodowe wysiłki, w które powinna zaangażować się Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Władimir Putin zapowiedział, że już 7 maja będzie rozmawiać na ten temat z przybywającym do Moskwy przewodniczącym OBWE Diderem Burkhalterem. Jak informują służby prasowe Kremla, Władimir Putin opowiada się za doprowadzeniem do bezpośrednich rozmów władz w Kijowie z przedstawicielami południowo-wschodnich regionów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rzeszowska policja szuka nastolatków, którzy wczoraj rano wyszli z domów i do tej pory nie wrócili. 17-letniej Anny Życzyńskiej z Matysówki i jej chłopaka, 16-letniego Tomasza Grzyba z Rzeszowa. Dziewczyna powiedziała rodzicom, że wychodzi na uroczystości rocznicy Konstytucji 3 maja organizowane w Rzeszowie. Chłopak to samo powiedział u siebie w domu. Oboje mieli telefony komórkowe, ale oba są wyłączone. Rodzice zapewniają, że wcześniej parze nie zdarzało się uciekać z domu i że nie było z nią większych problemów. 17-latka ma 170 cm wzrostu, średnią budowę ciała, włosy do ramion kręcone, ciemnoblond. Chłopak 180 cm wzrostu, jest szczupły, nosi krótkie, ciemne włosy, ma owalną twarz. Zdjęcia zaginionych można znaleźć na stronie rzeszowskiej policji, która prosi o kontakt wszystkich, którzy widzieli poszukiwanych. To był bardzo sugestywny protest. Mieszkańcy podkrakowskiej gminy Mogilany z papierowymi porożami jeleni na głowach manifestowali przez pół godziny, utrudniając ruch na Zakopiance. Od lat domagają się kładki lub wiaduktu nad trasą Kraków-Zakopane i oburzają, że przepisy nakazują budowę bezkolizyjnych przejść dla zwierząt, a okoliczni mieszkańcy nie mogą się doprosić bezpiecznych przejść dla pieszych. Jelenie zostaną zauważone. Wchodzimy na drogę! Jako ludzie żeśmy protestowali o bezpieczne przejścia, teraz chwytamy się już rogów, że tak powiem, żeby zobaczyli, że chociaż dla zwierząt, żeby zapewnić przejście. Sytuacja jest tragiczna, dzieciaki są już takie, że mogłyby sobie samodzielnie radzić z dojazdem do Krakowa, do szkoły, natomiast przez to, że bezpieczeństwa niestety nie ma, ja jestem zmuszona wozić je wszędzie. Próbowałeś kiedyś przejść przez tą drogę? Mama i tata mi nie pozwalają. Jest tutaj niebezpiecznie? Tak. Cały czas jadą mi to strasznie szybko. Jak informowali protestujący, od chwili budowy trasy w latach 70. podczas próby przejścia na drugą stronę jezdni zginęło 40 mieszkańców Mogilan. Jeśli wybierają się Państwo na Sardynię, polecamy lody z owczego sera pecorino z karmelizowanymi gruszkami i z miodem. Deser przygotowany przez pochodzącego z wyspy mistrza sztuki lodziarskiej Fabrizio Fenu wygrał konkurs we Florencji. W finale najbardziej rzeźkiego festiwalu we wszechświecie, jak nazwano imprezę, do pojedynku stanęło 10 krajowych mistrzów. Rywale Sardyńczyka oferowali lody o smaku pinoli, czyli orzeszków piniowych, gruszkowe z dodatkiem sera pleśniowego gorgonzola, wanilii i malin z sera ricotta z pistacjami i migdałami albo z sycylijskich pomarańczy. Maestro, który wygrał konkurs, przygotował swój specjał wyłącznie z produktów pochodzących z Sardynii, prowadzi lodziarnię w miejscowości Marubiu koło Oristano. To był Serwis Trójki. Przed nami noc bez opadów, ale zimna. Na Podlasiu minus 4 stopnie, minus 1 w centrum. Najcieplej ma być w Szczecinie, plus 2. Jutro sporo słońca i cieplej niż dziś. 10 stopni w Suwałkach, 12 w Gdańsku, 13 w Toruniu i Rzeszowie. Najcieplej jutro ma być w Szczecinie i we Wrocławiu, 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Radio Luksemburg. W latach 60. i 70. nasze muzyczne okno na świat. To w tym radiu po raz pierwszy wielu z nas usłyszało o Beatlesów, Stonesów, Led Zeppelin, Deep Purple. Z łezką w oku zapraszamy na koncert przebojów Radia Luksemburg. Wystąpią Maciej Maleńczuk, Ania Rusowicz i Mieczysław Szcześniak. Do usłyszenia w środę o 18:00. Wojciech Mann i Marek Niedźwiecki. Sponsorem koncertu jest PZU, właściciel portalu pzuzdrowie.pl. Sponsorem koncertu jest firma odzieżowa Solar. Autopromocja. 6:23. Przy krętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, sernie wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich ci. Ekipa się nie zmieniła. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Adres się nie zmienił. Minimaxet Polskie Radio, pisane razem.pl, a do kawiarenki poprzez stronę słuchaczy minimax.info. Miasto, na które mamy bilety na Australian Pink Floyd Show, się zmieniło, bo już do Bydgoszczy nie ma. Ale gdyby zadzwonili Państwo do Grzegorza i powiedzieli, a ja do Katowic we wtorek, to bardzo proszę, on skłonny będzie, ale trzeba go przekonać. A co się nie zmieniło jeszcze? Ano ta płyta, tak. Tylko pierwsze 12 sekund będzie usypianie czujności, no ale zwykle o tej porze musi być. In between. Sabaton. Dobrze. Dobrze, że mają takie pomysły. Dobrze, że są takie płyty. Dobrze, że niektórym się to nie podoba. Tak, ale ja się cieszę, że ta płyta do mnie dotarła i że mogłem sobie spokojnie, calutki, tak spokojnie posłuchać. Przy okazji 30 sierpnia Sabaton będzie w Grudziądzu i tego samego dnia, ale nie wiem, czy to na jednej scenie, czy obok siebie, będzie Riverside. Tak? Więc proszę zanotować sobie gdzieś. 30 sierpnia, Grudziądz, Riverside i Sabaton. A teraz jeszcze raz bururum, bururum, po raz dziewiąty chyba dzisiaj. I po tym utworze Tori Amos. Go down, come and watch the darkness. Come on down to market, come on down to market. Come and ride the rag around, ride the magic carpet. Come and find what's underground. Finish what you started, finish what you started. Come on down to market. Come on. Wiedziałem, że się Państwu spodoba. Ale na mnie szali tutaj, prawda? Tych rytmów, tego wszystkiego. To się tak... No ale oni są od tego. Echo and the Bunnymen. Jeżeli nie rozpoznali Państwo od razu, płyta się nazywa Meteoryty. A to najdłuższy i jeden z takich wciągających na tej płycie utworów. Pani Claudio Tori będzie teraz. Pani Klaudia napisała: proszę szybko o ten wywiad, bo jutro matura. Jutro matura. Tak. Zdawałem kiedyś? Tak. Nie chcę, też czwórka była na końcu, ale nie chcę liczyć. Tori Amos. Ona zwykle mówi powoli. Szczególnie gdy szuka słowa. I dziś będą mieli Państwo kilka tego przykładów. Ale jeżeli poruszę naraz kilka wątków, to wtedy dygresja goni dygresję, a najważniejszy staje się pełny kadr. Zdążyłem zadać jedno pytanie. Potem ona już mówiła sama. Ale to tradycja. Dostała duży kubek kawy w momencie, kiedy zacząłem rozmowę. I ten kubek wymusił takie przerwy. No, dobrze. Dzisiaj pierwsza część. Całego nie, bo to jest 32 minuty, jak się okazuje. 7 stron maszynopisu. Tak przetłumaczone. Dobrze. Pytanie. Czy zauważyłaś, jak z każdą nową płytą przybywa ci pytanie? Yes. No, I haven't noticed that, but you're right. Chociaż nie. Nie zdawałam sobie z tego sprawy. Tak nie myślałam. Widzisz, ja cały czas poszukuję. A kto szuka? Nie zawsze musi analizować kolejne wydarzenia. You're just part of the weather. Jesteś jak stan pogody. Mother Nature there, going through the seasons with her. Częścią matki natury, and następujących po sobie pór roku. Takes over you. Dostosowujesz się. I wonder if this was what it was feeling like for artists through the centuries. Ciekawi if we talk mnie, for a minute, if we talk about the painters. Jak sobie z tym radzili artyści na przestrzeni wieków? Weźmy no chociażby malarzy. That some of them could have known. There's just no way. Niedoceniani za życia przecież nie mogli wiedzieć. Their art, jak ich prace będą odbierane w przyszłości. Cézanne, for example, czy na przykład Paul Cézanne but he did know, spodziewał się, że jego obrazy będą inspirować 100-110 lat później. Mógł przeczuwać, bo wkładał to duszę i serce, ale pochłonięty procesem tworzenia 10 years later. Chyba o tym nie myślę. I don't know. I don't think he was thinking about that. I'm not thinking about that. That's wiem not what to you're thinking sobie. When you're in the middle of it. You're thinking about gdy pracuję, holding the forces together, building the structures, containing it. Ważne jest tylko zespolenie wysiłków, zbudowanie i scalenie struktury. We just walked out of the studio a few weeks ago. Weszliśmy ze studia zaledwie kilka tygodni temu. And we were really creating there. We were pracowaliśmy w napięciu, niepewnie aż do ostatniej chwili. So I'm very close to it right. Szczerze now. Mówiąc, jestem nadal and tak blisko tych dźwięków, że nie if wiem, czy już mam do tych utworów dystans. I just know that yes. These other projects were consuming. And because mam świadomość, że moje poprzednie projekty były pożeraczami czasu. Czułam się w trakcie pracy nad nimi jak rzucona gdzieś na środek oceanu. Uporać się z wielkimi mistrzami, kompozytorami, trudną, wymagającą formą, jaką jest musical. I do tego ludzie. Sam Adamson, mój partner od pióra, Marianne Elliot, która reżyserowała musical, plejadą znakomitych muzyków. I call them the Fab Four. Polskim kwartetem. The Polish Quartet, because I can't even say the bloody name. Fab Four. Abelone Musaget. I should be able to say it in French, right? Bo nie mogłam zapamiętać. Nie mogłam zapamiętać tej trudnej nazwy Apollone Musaget. Mówiłem na nich Fab Four. To piękne słowa. Tak mówiono. Powszechnie mówiono o zespole The Beatles w latach 60. No i teraz ich zaangażowanie polskiego kwartetu, miłość do instrumentów, wewnętrzna dyscyplina sprawiła. Seeing their dedication to their instruments and how their discipline is there. I had to step up to the plate to play with those. Musiałam wspiąć się na wyżyny, dać z siebie wszystko. We weren't an age when I was playing with those guys. Często myślałam, różnimy się wiekiem. I wasn't their mother, old enough to be nie their byłam, mother. Ale there mogłabym no być ich matką. Hierarchy, not when we were playing. Ale nie, okazało się, że gdy pracujemy, nie ma żadnej hierarchii starszeństwa. When you're on tour, crazy things were going on. W trasie przedziwne rzeczy mogły się wydarzyć, ale tu nie było nawet czasu na nic. So it's not like there was a lot of time to just sit down and have. Nie było możliwości, żeby wyjść na scenę. Nie było możliwości, przepraszam, żeby o czymś nawet niczym ważnym porozmawiać. Natomiast gdy wychodziliśmy na scenę, wszystko działało idealnie. Nie wiem, jakich słów użyć. Czułam, jak stulecia muzyki wdzierają się w moje DNA i mówią: obudź się, pora się sprężyć. Jest takie określenie, master class, klasa mistrzowska. Więc granie z kwartetem to był popis takiej klasy mistrzowskiej. I chociaż są młodsi ode mnie, mniej doświadczeni, to ja musiałam pilnować, żeby nie zostać w tyle. Chętnie bym odtworzył dla Państwa utwór, ale jeszcze ich nie ma. Mam takie minutowe drobiazgi. I to akurat utwór nieprzypadkowo. Tori Amos mówiła o Polu Cezanie. Proszę posłuchać. Could your heart be slowly ripping into pieces, disconnecting from the circuits of your mind? We'll get over it. Your life before it's begun. There are those who say I am now too old to play. See over there at 33. To drobny fragment. Mam jeszcze kilka takich i podzielę się z Państwem. Wracamy do rozmowy z artystką. Mówi, poszerzało się pole widzenia. So expansion was happening. Powstawały pomysły. Songs were being written. Nawet during that time. Całe utwory. Just a process. You know, just a process what was going on out there. Niedawno zdałem sobie sprawę, że to one jako jedyne miały w tym zamęcie swoją prywatną dźwiękową przestrzeń. There was a secret sonic selfie, you know, happening that the song started to become the only place that was private. Bo całą resztę dzieliłam ze wszystkimi. Everything with everybody. Musiałam. I had to. W samym Teatrze Narodowym są setki osób. There are hundreds of them. It's an army. To armia. So, you know, I was on other people's ships. Obcym statku. Sharing a bus with wspólnym autobusem z polskim kwartetem. You know, being in very intimate w warunkach, conditions with people, w których but yet trudno still jest zachować poczucie intymności, a jednak trzeba je uszanować. And there was a closeness with everybody that I worked with. The powstała actors, wtedy the, wspaniała bliskość między aktorami, między wszystkimi muzykami i między wszystkimi projektami. Więc tak gadam i gadam, ale chcę powiedzieć, że nie doświadczyłem czegoś podobnego nigdy wcześniej. A tak naprawdę chcę powiedzieć, że to właśnie w Polsce. Zdałem sobie sprawę, jakiej płyty rzeczywiście potrzebuję. Ułożyłem przemówienie do moich mus. Melduję, że posłusznie skończyłem realizację bardzo trudnego zadania, które postawiłyście przede mną. I to bez specjalnej pomocy. No dobrze. Wspierali mnie Matt Chamberlain i John Evans, tak. Ale teraz, słuchajcie, drogie moje muzy, pora stworzyć coś zupełnie innego. I pomożecie mi nagrać normalną płytę pop. Drobny przerywnik muzyczny? Zaraz wracamy. So can these shoes take me to who I was before? I was stabbing my sticks into vulnerable almost outrun you and those stalking memories. Did I somehow become you without realizing? Found a little badge of heaven now. Soon then I'm gonna turn oysters in the ocean. I'm working my way back. I'm working my way back to me again. Not every girl is a poo. A tymczasem mówi Tori, trach, trach, trach, i już mam podpisane 3 nowe kontrakty. Little did I know. Bang, bang, bang, I was under 3 contracts. 2 Deutsche Grammophon i 1 na musical dla Teatru Narodowego. I to naraz. And it wasn't a pop record. I żaden z nich nie jest na płytę pop. Don't you understand? Since 1987, od 1987, może nawet 86 miałem kontrakt. I had no pop contract. A teraz nie mam żadnego. Czekałem na odrobinę wolności, ale zapracowana jak pszczółka cały czas. I co wtedy z miodem? No i gdy pojawiło się trochę wolności, wtedy utwory zaczęły przychodzić. Bez przymusu, bo znikła presja. Chociaż bywało, że tygodniami nie wydarzało się nic. Nic, rozumiesz? Nic, nic, nic, nic. A potem nagle pojawiały się 3 jednego dnia. Zwykle, w czasie podróży. Tak to było. Tak to było. No i tu była przerwa, bo wyciągnęła rękę po kubek, ale kubek okazał się jeszcze zbyt gorący. Więc jeszcze minutka dźwięku. I dalej Tori opowiada. Seven maids chased by the bull. As birds Takie małe fragmenty utworów. Płyta powinna być z nami za tydzień. Wtedy, jeżeli czas pozwoli i Tori pozwoli, bo za tydzień spora część tego wywiadu i trudniejsza odrobinę, bo ta taka troszkę informacyjna. No ale o nagraniu sama opowiadała. Nagranie Unrepentant Geraldines nie było łatwe. Making the album wasn't easy. It was many things because z wielu powodów. Mark and I played everything. Ja i Mark, czyli Mark Hawley, jej mąż, graliśmy na wszystkich instrumentach. Marcel van Limbeck, realizator, realizował. When I could jump back on a train. Ponieważ co chwilę musiałem jeździć do Londynu w związku z musicalem, Mark wpadł na pomysł, by nagrywać wszystko, kiedy się tylko da. Nie rozmawiać, nie dyskutować, nie radzić się nikogo. Jeśli będzie źle, to sami się zorientujemy, a Tash będzie wiedziała, że ma bezwstydnych rodziców. A jeśli będzie dobrze, to gdy pojedziemy trochę odpocząć do naszego domu przy plaży na Florydzie, przybiegnie nagle od koleżanki z sąsiedztwa, bo to jest jej tam główne zajęcie, i widząc nas pochylonych nad instrumentami, zareaguje tradycyjnie, a wy w kółko to samo. No dobrze. Jeszcze jedna minutka muzyki i potem dłuższe przemówienie artystki. He is not a weatherman, but his bride lies with the land, and she will whisper to him, I'll be dressing up in snow. Cloaked in echo, it's almost as if only nature knows how to bring his wife to life and breathe her into form. One more look from her eyes. One more look. Can you paint her back to life? Every moor and mound, every curve of every hill, a shoulder of the mountain where they watched a thousand dawns. Kontynuuje Tori Amos. Z powodu tych dwóch płyt dla Deutsche Grammophon, które kosztowały tak wiele wysiłku, również przy rejestracji, a dla inżynierów jeszcze więcej, przy partiach orkiestrowych, a potem nagrywania wersji demo do musicalu, bo one, jak widzisz, też musiały być nagrane i... But because of the situation I was forced in, which was doing these two records for Deutsche Grammophon, which took a lot of work, and a lot of work from the engineers on the with the orchestra doing the all that. Then doing the demos for the musical, that was all being recorded too, don't you see? And więc having, gdy John Philip Schnell pojawił się z aranżacjami, a Martin Lowe z kolejnymi, bo on też przy tym pracował, przy aranżacji musicalu, naprawdę dużo się działo. Więc rzeczywiście, każdą wolną chwilę musieliśmy wykorzystywać na nagranie. I jak mówiłam, co chwilę wsiadałam do pociągu i pędziłam do Londynu. A Mark pracował nad utworem. Gdy wracałam, dawał mi posłuchać. I czasami okazywało się, trzeba to powtórzyć, mówiłam. So Is that easy? Czy no, that's łatwe? Not easy because nie. That's not easy for him. It's ani not dla easy niego. For me. It's not easy for Tash. Ani dla mnie, ani dla Tash. Because Tash would say, "Can I have my parents back now?" Bo często pytała, czy może and dostać so, rodziców z powrotem. Sometimes a bywało, rip something down three times and start again. Że i za trzecim razem utwór nie wychodził. No więc tak. Ratunkiem okazało się, a zrobiliśmy to po raz pierwszy, ustalenie aranżacji. What we were trying to do, what we did on this record that's different from all the records was get najpierw the mix right. Ścieżek podstawowych. So the arrangement between any keyboard, vocal line and guitars. Klawisze, prymki wokalu i gitary. The arrangements in the mid-range. Najpierw before anything else. We would hammer that out. Przynajmniej wykuć so zarys. We were to było nasze motto. There was always a guitar. Gitara była zawsze pod ręką. And we would be hammering that out. Bo gdy taki zarys jest gotowy, and then once that got worked out, można go obudować całą so resztą. That was the big work, hammering that out over the past couple przez years. Dwa lata takie wykuwanie było wherever naszym głównym zajęciem. In a hotel room, there'd be a guitar. Gitara zawsze obok. And, a w dniach on tour I always have keyboards in the rooms. Przerw między występami również klawisze wtargane so, do hotelowego pokoju. No, we haven't had a lot of there hasn't been any wakacji. Quote, unquote, holiday time and nawet takich w cudzysłowie nie mieliśmy. Kind of just devoted to music. Tash widywała rodziców nieustannie zapracowanych, time, ale paradoksalnie it was something of our personal, very, very personal family life. Rozkwitło wtedy bardzo that's piękne good. Życie rodzinne. Does this make sense? Czy to ma sens, co mówię? Czy to twoi słuchacze zrozumieją? No ja odpowiedziałem, że zrozumieją. A ona wtedy prawie krzyknęła. Nie, to już nie dziś. Dobrze? Jesteśmy jeszcze nie w połowie, ale im dalej, tym gęściej i im dalej będę musiał pokazać państwu całe utwory. Nie do tego, co ona opowiada, drobiażdżek z utworu nie wystarczy. Ale jeszcze jeden drobiażdżek teraz możemy nastawić. To będzie jeden z głównych utworów jej opowieści, bo tak chciałem, żeby opowiedziała mi o... zwrócił moją uwagę. Utwór się nazywa Selki. Selki unzips her skin, finally determined. Through a window in the dark, there he sits all alone. I've been waiting on the love of my life to find. He's been waiting on his silky to come back. He said, szybko spojrzałem na ekran i na listy od państwa, ale mogę tylko może jedno zdanie będę mógł zdradzić państwu już z końcówki rozmowy, gdy ona powiedziała to, bo nagle zaczęliśmy rozmawiać o obieraniu cebuli, proszę sobie wyobrazić, i oczywiście w przenośni. Ale ona powiedziała, obieranie cebuli może być bardzo samotnym przeżyciem i bardzo uciążliwym dla ludzi w twoim otoczeniu. Nie takie doznanie chciałbyś ofiarować tym, których kochasz. I dalej, i dalej, i dalej. No, ale to już musi być z muzyką, bo pełną muzyką, pełnymi utworami. Także cieszę się, że dzisiaj udało nam się. Za tydzień by się nam całości pewnie też nie udało. I za tydzień ciąg dalszy. A teraz pani Kamilo, proszę, pani Klaudio, proszę spać. Dobranoc. Zwalniam dzisiaj panią z ostatniego kwadransa. Chociaż będzie piękny. I widzimy się za tydzień. Proszę napisać, jak poszło. Dobrze? No dobrze, a teraz mam trzy cudeńka dla państwa. Numer jeden. Cause I kinda know you're sure I do. Proszę bardzo. Rozpoznali państwo gitarę chociaż? Jeżeli nie, dam państwu jeszcze na przemyślenia minutę z moimi sekundami. Tak? Bo znalazłem miejsce na ten drobiażdżek teksańsko-arkanzasko-meksykański. Ma minutę 10 sekund. I zaczyna się, i kończy, i w środku, i rozwija. No coś po prostu przepięknego. Have fled, our noble king is dead, a sickly greed is spread across the land. Every tear's been shed, every vein is bled, and but a few crumbs of bread fall from the pan. The fates will sigh, alas, as if the die is cast, if we don't pull our heads out of the sand. Ain't asking for no dough, bro, money, honey, marzipan, lend us your hand. It's time to stick it to the man. Po prostu śliczny drobiażdżek. Roger Klein i zespół The Peacemakers. Ten drobiażdżek nazywał się Interlude. Kusi mnie, żeby jeszcze państwu nie powiedzieć, żeby państwo posłuchali. 3 minuty zwykłej starej piosenki w nowej wersji, a potem ta gitara. No, ja bym chciała, żeby go państwo rozpoznali zaraz. Ktoś napisał przed chwilą, jaka niedziela, takie całe życie. No to już troszkę przesada. Jeff Beck. Ależ pięknie. Danny Boy oczywiście. No i co? Zdążymy, nie zdążymy, zobaczymy. Ta płyta z 1932 roku ma drugą stronę. A jakie proste słowa. Wszyscy zrozumieją. Underneath the sun, you're my everything, rolled up into one. You're my only dream, my only real reality. You're my idea of a perfect person.